Wiem, że kiedyś nagram remix tego kawałka. Wtedy go nazwę ja i ty. Ja i ty dziś zamieńmy na my. Połączmy nasze drogi i sny. I chodźmy stąd, nawet pod wiatr, nawet pod prąd. Odnajdziemy wspólne szczęście, wspólny kąt. I niech zawsze już nas chroni ciepło naszych dłoni. Gdy będą chcieli uaktywnić się oni. Ludzie często myślą, że wiedzą lepiej niż my sami, co tak naprawdę jest między nami. Choć w zasadzie to tylko kwestia przyzwyczajenia. Będziemy silniejsi niż presja otoczenia. Wsłuchaj się, czy to nie głos przeznaczenia. Zupełnie jakby nas wołał po imieniu. Nie obiecam ci, że będziesz żyć w ekskluzywie, ale między nami zawsze będzie prawdziwie. Znasz mnie, wiesz, że wciąż jeszcze dorastam. Wiesz, że kocham dawać ludziom muzykę miasta. Rozumiesz to, cieszysz się, gdy się spełniam. Dajesz mi wsparcie, ja je odwzajemniam. Oddam wszystko, by czuć twą bliskość, bo ja i ty to coś więcej niż chemia. Weź moją dłoń, weź moją dłoń. Zamknij oczy mi i bez słów, bez słów. Utul mnie do snu i zawsze chroń. To tak jest proste. Nawet w szare dni, w zwykłe dni, tak jak teraz tu. Weź moją dłoń. Odchłani codziennych zdarzeń pozostaniemy niewolnikami marzeń. Nasza wrażliwość nieraz nas zawoli, ale to co między nami jest nas wyzwoli. Nadzieja płynie z krwią w naszych żyłach. Jak wiara to nasza największa siła. Ja i ty jak dwa duchy wśród żywych. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Zbudujmy enklawę przed codziennym stresem. I jak dzieci cieszmy się każdym sukcesem. Niech każdy upadek wzmacnia nas, nie dzieli. Co o tym myślisz? Weź moją.